Ya Rasulullah, ya Rasulullah, salamun alaik. Ya Rafi'asha, ya Rafi'ashani wa daraji. Atfatayyaji ratal alami. Ya Uhaylalju, ya Uhaylalju, di wal karami. Orkesan, mojo solawat, mojo solawat. يا جي أربطي يا جي.